धाकड़ चालबाज फिनलैंड की लोक कथा। मौली हिंदी विदूषक। किसी जमाने में फिनलैंड में एक गांव में अल्डर नाम का एक चालबाज रहता था। लोग उसे चालबाज अल्डर के नाम से बुलाते थे। अल्डर लोगों को उल्लू बनाने में बहुत माहिर था, पर उसी गांव में एक आदमी था जिसे लगता था कि अल्डर उसे उल्लू नहीं बना सकता था। वो आदमी हमेशा एक बड़ी बकरी पर सवारी करता था, इसलिए लोग उसे बकरी सरदार बुलाते थे। एक दिन बकरी सरदार की मुलाकात अल्डर से हुई। उस समय अल्डर एक भोजपत्र के पेड़ से टिक कर खड़ा था। अल्डर, तुम चालबाज जरूर हो, बकरी सरदार ने कहा, पर तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें भी उल्लू बना सकता हूँ, अल्डर ने कहा, पर मैं अपनी चालबाजी का थैला अभी घर भूल आया हूँ। अरे, फिर जल्दी से अपनी चालबाजी का थैला घर से ले आओ, फिर हम देखेंगे कौन किसे उल्लू बनाता है, बकरी सरदार ने कहा। मेरे लिए वो करना अभी संभव नहीं है, अल्डर ने कहा, क्योंकि मैं अभी इस भोजपत्र के पेड़ को गिरने से रोके हुए हूँ। अगर मैं उसे छोड़कर गया तो फिर पेड़ गिर पड़ेगा। चलो तब मैं पेड़ को गिरने से रोकता हूँ, बकरी सरदार ने कहा। फिर बकरी सरदार पेड़ को सहारा देकर खड़ा रहा और अल्डर उसकी बकरी पर सवार होकर गांव चला। कुछ देर बाद बकरी सरदार पेड़ को पकड़े पकड़े थक गया, पर चालबाज अल्डर अपना थैला लेकर वापस नहीं आया। अंत में थककर बकरी सरदार पेड़ छोड़कर गांव की ओर चला। उसे तब बहुत ताज्जुब हुआ जब पेड़ बिल्कुल भी नहीं गिरा। उसने कहा, अल्डर ने एक बार मुझे जरूर चकमा दिया है, पर वो आगे मुझे पागल नहीं बना पाएगा। फिर वो बकरी सरदार दौड़ा दौड़ा गांव वापस गया। वो अल्डर और अपनी बकरी को ढूंढना चाहता था। रास्ते में उसे एक ताल दिखा। अल्डर ने तालाब में एक बकरी की खाल फेंकी थी। वो खाल ताल के बीचों बीच तैर रही थी। जब बकरी सरदार ने उस खाल को देखा तो उसने कहा, लगता है मेरी बकरी ताल में तैर रही है। फिर उसने अपना कोट उतारा और जूते उतारे। उसके बाद वो बकरी को वापस लाने ताल में कूदा। जब बकरी सरदार ताल के बीच में पहुंचा तब अल्डर बकरी लेकर पेड़ों के पीछे से निकलकर बाहर निकला। उसने बकरी सरदार का कोट और जूते उठाए, फिर वो बकरी पर सवार होकर गांव की ओर चला। जब बकरी सरदार को अपना कोट और जूते गायब मिले तो वो चिल्लाए, अल्डर ने मुझे 2 बार पागल बनाया, पर अब वो मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा। उसके बाद बकरी सरदार बकरी कोट और जूतों को खोजने गांव की तरफ चला। कुछ देर चलने के बाद उसे अपना एक जूता सड़क पर पड़ा दिखा। उसने कहा, एक जूते से भला क्या फायदा, दोनों जूते होते तो अच्छा होता। फिर वो उसे अकेले जूते को छोड़कर गांव की तरफ वापस लौटा। कुछ देर बाद उसे सड़क पर दूसरा जूता भी दिखाई पड़ा। वो दूसरे जूते को उठाकर पहले जूते को लाने के लिए वापस लौटा, पर पहला जूता वहां से गायब था क्योंकि चालबाज अल्डर उसे वहां से पहले ही ले जा चुका था। बकरी सरदार ने अपनी मुट्ठी भींची और फिर जोर से चिल्लाया, अल्डर ने मुझे 3 बार चकमा दिया है, पर वो आगे से मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा। उसके बाद वो अल्डर बकरी कोट और जूतों को खोजने गांव की तरफ चला। अंत में बकरी सरदार अल्डर के घर पहुंचा। जब अल्डर ने उसे आते हुए देखा तब उसने अपने थैले में से एक खरगोश निकालकर अपनी बीवी को दिया। फिर अल्डर अपनी छत के ऊपर वाले छोटे कमरे में जाकर छिप गया। अल्डर की पत्नी दरवाजे पर खरगोश के साथ गई। बकरी सरदार ने पूछा, क्या अल्डर घर पर है? नहीं, अल्डर की बीवी ने कहा, वो जंगल गए हैं। आप अंदर आइए, मैं उन्हें लाने के लिए अभी इस खरगोश को भेजती हूँ। फिर उस खरगोश को अंदर लेकर गई। पत्नी ने ऊपर के कमरे में जाकर खरगोश अल्डर को थमाया। फिर वो दौड़ी हुई दोबारा बकरी सरदार के पास आई। कुछ देर बाद अल्डर दरवाजे पर आया। उसके हाथ में वही खरगोश था उसके हाथ में वही खरगोश था। उसने अपनी बीवी से कहा, वो खरगोश मुझे बुलाने आया था, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा घर आया हूँ। बकरी सरदार उस खरगोश को बड़े आश्चर्य से देखता रहा। तुम्हारे पास तो बड़े गजब का खरगोश है, बकरी सरदार ने कहा, क्या तुम उसे मुझे बेचोगे? तुम चाहो तो 25 रुबल में उसे खरीद सकते हो, अल्डर ने कहा। फिर बकरी सरदार ने अल्डर को 25 रुबल दिए और अल्डर ने बकरी सरदार के हाथों में उस खरगोश को थमाया। फिर बकरी सरदार उस खरगोश को लेकर खुशी खुशी अपने घर गया। घर पहुंचने के बाद बकरी सरदार ने पत्नी से सूप बनाने को कहा। उसने कहा, मैं लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहा हूँ, जब सूप तैयार हो जाए तो तुम इस खरगोश को छोड़ देना, वो मुझे जंगल से बुलाकर ले आएगा। उसके बाद बकरी सरदार कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वो बहुत देर तक लकड़ी काटता रहा। अंत में वो थककर एकदम पस्त हो गया, पर खरगोश उसे बुलाने नहीं आया। अंत में वो घर वापस आया। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने उस खरगोश को मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं भेजा? मैंने दरवाजे के बाहर खरगोश को छोड़ा और उसे तुम्हारे पास जाने को कहा, पर वो खरगोश सीधा अल्डर के घर की तरफ भागा। फिर बकरी सरदार ने अपनी मुठ्ठियां भींची और चिल्लाया, अल्डर ने मुझे 4 बार पागल बनाया है, पर अब मैं दोबारा कभी उल्लू नहीं बनूंगा। फिर वो अपनी बकरी कोट जूतों को और पैसे लेने के लिए अल्डर के घर चला। जब अल्डर ने बकरी सरदार को अपने घर की तरफ आते देखा तब वो कुछ चांदी के सिक्के लेकर अस्तबल की तरफ दौड़ा। उसने उन सिक्कों को घोड़े के पूंछ में छिपा दिया, फिर वो घोड़े को काले चने खिलाने लगा। बकरी सरदार ने अल्डर की पत्नी से पूछा, क्या अल्डर घर पर है? हाँ, अल्डर की पत्नी ने कहा, वो अस्तबल में है। बकरी सरदार जब अस्तबल में पहुंचा तो अल्डर घोड़े को काले चने खिला रहा था। तुम अपने घोड़े को काले चने क्यों खिला रहे हो? मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैं अपने घोड़े को काले चने क्यों खिला रहा हूँ, अल्डर ने कहा। फिर अल्डर ने घोड़े को एक छड़ी से छुआ, तब घोड़े ने अपनी पूंछ हिलाई और फिर चांदी के सिक्के नीचे गिरने लगे। बकरी सरदार चांदी के सिक्कों को इस तरह गिरते हुए देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। तुम्हारा घोड़ा तो बड़े गजब का है, बकरी सरदार ने कहा, क्या तुम उसे बेचोगे? उसके लिए आपको 500 रूबल देने होंगे, अल्डर ने कहा। फिर बकरी सरदार ने अल्डर को 500 रूबल दिया और अल्डर ने बकरी सरदार को अपना घोड़ा दिया। फिर बकरी सरदार घोड़े पर सवार होकर घर वापस चला। घर वापस पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैं कितने गजब का घोड़ा खरीद कर लाया हूँ। फिर बकरी सरदार ने घोड़े को छड़ी से छुआ, घोड़े ने अपनी पूंछ जरूर हिलाई पर कोई भी सिक्का नीचे नहीं गिरा। बकरी सरदार ने एक बार फिर से अपना सिर पीटा, अल्डर ने मुझे 5 बार ठग लिया है पर अब मैं उसके चकमे में नहीं आऊँगा। फिर वो अपनी बकरी, कोट, जूते और रूबल लेने अल्डर के घर चला। रास्ते में बकरी सरदार को उसका छोटा भाई मिला। उसने अपने भाई को पूरी राम कहानी सुनाई, किस तरह अल्डर ने उसकी बकरी, कोट, जूते और रूबल हथिया लिए थे। उसके भाई ने कहा, मेरे पास एक बड़ा बोरा है, हम अल्डर को पकड़कर इस बोरे में बंद करके उसे नदी में फेंक देंगे, फिर अल्डर कभी किसी को उल्लू नहीं बना पाएगा। उसके बाद बकरी सरदार और उसके भाई ने अल्डर को बोरे में डाला। उन्होंने बोरे का मुंह रस्सी से बांधा और फिर उसे नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद बोरा तैरता हुआ किनारे पर आ गया। फिर बकरी सरदार और उसके भाई ने एक लंबे बांस के बोरे को दोबारा नदी के बीच में धकेला, पर अल्डर की जेब में एक चाकू था। उसने बोरे की रस्सी काटी और बाहर निकल आया। फिर उसने बोरे को पुआल और पत्थरों से भरा और दोबारा से उसे सिला। उसके बाद अल्डर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने बकरी सरदार और उसके भाई को एक लंबा बांस लाते हुए देखा। उन्होंने बोरे को नदी के बीच दोबारा ढकेला। उसके बाद अल्डर 2 दिनों तक गांव नहीं आया। फिर उसने 10 गायें खरीदी। तीसरे दिन वो उन गायों को हाँकते हुए बकरी सरदार के घर के सामने से निकला। बकरी सरदार और उसका भाई अल्डर और उसकी 10 गायों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। अल्डर, तुम यह गाय कहाँ से लाए? अरे, अल्डर ने कहा, मुझे यह गाय पानी के नीचे मिली। वहाँ पर सैकड़ों ऐसी गायें थी पर मैं सिर्फ 10 गायें ही ला पाया। मुझे भी बोरे में बांधकर नदी में फेंको, बकरी सरदार ने कहा, मुझे भी गाय चाहिए। फिर अल्डर ने बकरी सरदार को बोरे में बांधकर नदी में फेंका। कुछ देर बाद बकरी सरदार चीखने चिल्लाने लगा। तब अल्डर ने बकरी सरदार के भाई से कहा, देखो गायों को बुला रहा है। फिर बकरी सरदार के भाई ने भी कहा, मुझे भी एक बोरे में बांधकर नदी में फेंको, मैं भी वहां से कुछ गाय लेकर आऊंगा। फिर अल्डर ने उससे भी बोरे में बांधकर नदी में फेंका। कुछ देर बाद बकरी सरदार का भाई भी चीखने चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद अल्डर ने एक लंबे बांस से दोनों बोरों को नदी से बाहर निकाला। उसने बोरों के मुंह की रस्सी काटी, जिसके बाद दोनों लोग बोरों में से बाहर निकले। अल्डर उस दोनों को देखकर बहुत जोरों से हंसा। उसने बकरी सरदार से कहा, बताओ मैंने तुम्हें कितनी बार उल्लू बनाया? तुमने मुझे 6 बार पागल बनाया, पर अब मैं फिर से दोबारा उल्लू नहीं बनना चाहता हूँ। उसके बाद अल्डर ने बकरी सरदार को उसकी बकरी, कोट और जूते वापस लौटा दिए। उसने रूबल अपने पास ही रखे क्योंकि वो चाहता था कि बकरी सरदार यह हमेशा याद रखे कि चालबाज अल्डर ने उसे 6 बार उल्लू बनाया था।